10. Za rozbřesku byli uprchlíci pány hradu. Hrstka zbylých ozbrojenců byla bez milosti pobyta a služebnictvo, většinou příliš staré na to, aby vládlo zbraněmi, nekladlo žádný odpor. Vítězové je bez většího úsilí přesvědčili, aby pro ně připravili vydatnou hostinu. Mark vystoupil po úzkém schodišti na hradby. Zkoumavě pozoroval svah sopky v místech, kde tušil vchod do podzemní galérie. Pokoušel se uhodnout, jak by mohl zareagovat Arkun. Odváží se výpadu, aby se zmocnil uprchlíků. Zákon o nevměšování by mu v tom určitě nezabránil. Pravděpodobnější bylo, že se dosud nedozvěděl o pádu pevnosti. Objevil se zadýchaný Patterson s tvářemi hořícími rozčilením. Kapitáne, musíte zasáhnout. Vychrlil ze sebe v galaktické řeči. Někteří uprchlici pořádají doslova hony na služebné a hrozně s nimi nakládají. A když se Mark neměl k odpovědi, naléhal. Kapitáne, oni je znásilňují. Mark odpověděl v řeči Sylvy nezvykle neosobním tónem. Mlčte. Zakazuji vám pronést jediné další slůvko v našem jazyce. A jděte se převléknout, v téhle kombinéze astronauta jste tady směšný. V truhlicích hraběte určitě najdete nějaký pestřejší a hlavně místní oděv. A hoďte sebou, než si naši přátelé všechno rozeberou mezi sebou. Také si potřebují poněkud vylepšit garderobu. Ale. Jenomže. Co ty ubohé ženy? Stejně je nemůžete ochránit všechny, pokračoval Mark už o poznání smířlivěji. Vzpomeňte si na pravidlo číslo 1 naší služby, pozorovat, zaznamenávat, nezasahovat. Ale jak může člověk zůstat klidný, když... Mark pokrčil odevzdaně rameny. Na zemi to kdysi nebylo jiné. Loupení a znásilňování bylo svého druhu výkupné, které vítěz vybíral od poraženého. Než se lidé dobrali jistého stupně moudrostí, museli si prožít nekonečné utrpení. Mladý poručík se pokusil o nucený úsměv. Díky za lekci, kap. Messire Marku. Je to teprve má druhá mise a nemám ještě ani vaše zkušenosti, ani se neumím tak ovládat. Upalujte se převléknout, rychle. Neuplynula možná ani minuta, co Patterson zmizel a na jeho místě se vynořil Lusak. Zářil radostí. Už dobu vás hledám, messire Marku. Jídlo je připraveno a všichni vám chceme poděkovat za to, že jste nám vrátil svobodu. V prostorném sále, kde bylo prostřeno k hostině, rytíři hlučně vítali pozemšťana. Stále ještě vyděšené služebnictvo se předhánělo v doplňování korbelů lehkým pivem a v roznášení jednotlivých chodů. Agent SDPP k svému údivu konstatoval, že hrabě vlastnil cínový servis se vší pravděpodobností diskrétní příspěvek Hyrisu místní civilizaci. Protože stále ještě neměl naspět svou dýku, utrhl holou rukou kuřecí stehno a bez rozpaků se do něho zakousl. Klenba sálu vracela ozvěnou veselý hlahol hodovníků. Dvě služebné, v šatech svědčících o nevybíravém zacházení, jehož se ženy staly obětí, doplňovaly bez přestávky čiše jedlíků. Po dvou hodinách nevázané žranice se Lusak, s tvářemi rozpálenými pitím, zvedl. A teď pánové dáme měšťanům pocítit, kdo jsou jejich noví páni. Návrh byl přivítán souhlasným řevem. Rytíři kvapně vstávali od stolů a hrnuli se jeden přes druhého ze sálu. Patterson vrhl zoufalý pohled na Marka. Našel si stejnokroj gardisty, který mu padl téměř jako ulitý. Messire Marku, vy chcete jít s nimi a zúčastnit se. Dělám jen svou práci. Raj musí všechno zaznamenat, ať je to sebe nepříjemnější. Pokud by to pro vás měl být nesnesitelný pohled, myslím, že nic nebrání tomu, abyste zůstal tady na hradě. Poručík chtěl protestovat, ale Mark ho zarazil. Chci, abyste střežil vulkán. Kdyby se objevil Arkun nebo někdo z jeho lidí, zvoňte na poplach. Zvonice je v severním křídle Donjonu. V doprovodu Reje přešel padací most a společně začali sestupovat mírně se svažující hlavní ulicí ke středu městečka. Domy byly postaveny ve stejném slohu jako v Kevře, ale tu a tam bylo možné vidět různá vylepšení. Bloky vyřezané ze stuhlé lávy sloužily jako základy a tašky spálené hlíny zakrývaly pečlivě všechny střechy. Uprostřed každé uličky byl vyhlouben mělký příkop, který odváděl dešťovou vodu a splašky z obydlí. Z jednoho kupeckého stánku vyběhla mladá žena pronásledovaná vojákem. Ten ji po několika krocích dohonil a surově ji srazil na zem. V rozervané sukni zasvítila dvě bělostná stehna. Muž zalehl svou oběť. Křik a sténání se ozývaly z většiny obydlí na důkaz, že se tam odehrávají podobné scény. Pozemštěné pokračovali ve své inspekční cestě. Praktičtější z bojovníků opouštěli domy s plnými náručemi oděvů, látek a nejrůznějších cenných předmětů. Z jedněch dveří vyrazila žena a vrhla se Rajovi kolem krku. Byla velice mladá, s ještě dětskou tvářičkou a jiskrnýma očima. Pojďte, urozený pane, rychle. Vtáhla oba muže do místnosti s nízkým stropem a zavřenými okenicemi. Šeptem jim začala vysvětlovat, vy nevypadáte jako zlí lidé. Když budu s vámi, ti surovci se neodváží mi ublížit. Potom si bez okolků svlékla šaty a položila se do postele v rohu místnosti. Vztáhla paže k Rajovi. Android se rozpačitě podíval na Marka, který jen pokrčil rameny. Nezdá se, že by byla proti důvěrnějšímu zblížení. Asi by bylo zbytečné odmítat. Ovšem pokud jde o mě, spal bych, až bych brečel. Nezamhouřil jsem oko celou noc. Alespoň hodinku bych si zdřímnul. Dívka, která zaslechla Markova poslední slova, zareagovala, vedle v pokoji je ještě jedna postel. Potom tlumeným hlasem pokračovala, musím sehrát menší komedii pro manžela. Je ve sklepě a třese se strachy. A s rozesmátýma očima přitahovala Reje k sobě, zatímco z jejich úst se neslo úpěnlivé volání. Ne, ne. Nechte mě. Já nechci. Smilování. Mark se téměř vpotácel do vedlejší místnosti a usnul snad ještě dřív, než dopadl na lůžko. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.